ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण अष्टम कंडिका के भाष्य के ऊपर विचार चल रहा था। पूर्व पक्ष ने पूछा था कस्मात् पुनर आत्मा अनात्म प्रियो अन्यतर प्रिय हाने न इतर प्रिय उपादान प्राप्त हो। आत्मा अनात्मा दोनों प्रिय है, पुत्र आदि भी प्रिय है, स्वयं भी प्रिय है, आत्मा भी प्रिय है, अनात्मा भी प्रिय है। तो दोनों प्रिय में से एक को परित्याग करना है, एक को लेना है, तो उस स्थिति में प्राप्ति होने पर आत्मप्रिय उपादान दाने नहीं वह इतर हानम कस्मात् क्रियते। दूसरे का त्याग क्यों, अनात्मा को क्यों नहीं लेना, किम किम क्रियते न विपर्य, विपरीत क्यों नहीं करते हैं, अनात्मा क्यों नहीं लेते हैं, ऐसा कहने पर उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं। कहा था यहां तक हो गया था, आगे टीका है। युक्तिलेशम दर्शयितुम अनंतरवाक्यम अवतारेति कहा। युक्तिलेश दिखाते हुए, युक्ति है, युक्तिलेश क्या है तो छह के टिप्पणी में कहा आत्मत्वस्य अनात्म आत्मनो आत्मत्वस्य आत्मनो अन्य अनपेक्षत्व। आत्मा में जो आत्मत्व है ना उसमें अन्य की अपेक्षा के बिना सिद्ध हो जाता है, अन्य अनपेक्षत्वाद। और अनात्मनस्य आत्म अपेक्षत्वाद, और अनात्मा में जो आत्मत्व लाने के लिए आत्मा की अपेक्षा है, ये युक्ति है। सो अंतरतमा दूसरा युक्ति ये भी है, आत्मा भीतर है, अंतर से भी अंतर है, बाह्य विषयों की अपेक्षा शरीर अंतर है, भीतर हो जाता है, नजदीक होता है, इससे भी नजदीक आत्मा होता है। अंतरतमा ये भी कहा था, अंतरतमस प्रत्यंग तस्माद एवं अवगम्यते, तस्माद एवं अवगम्यते, वो प्रत्यंग है, प्रत्येक आत्मा अंतरतम है, इसलिए जाना जाता है। अनात्मा को त्याग करके आत्मा को ही लेना होगा, अनात्म प्रिय को त्याग कर आत्म प्रिय को ही ग्रहण करना, इसलिए वाष्यकार ने बोला ये कहा। उच्चते से कहा स यह कश्चित, कोई भी व्यक्ति जो आत्मा को प्रिय मानने वाला जो व्यक्ति है, स यह कश्चित अन्यम अनात्म विशेषम पुत्रादिकम, जो अनात्म विशेष है पुत्रादि अनात्म पदार्थ है उनमें, प्रियतरम आत्मना सकाशात प्रबाणम ब्रुयात, आत्मना सकाशात पंचमी है, अपने से आत्मा से भिन्न पुत्रादि को जो प्रियतर समझता हो, ऐसा बोलता हो, ये तो मेरे से ज्यादा प्रेम इसमें है मुझे ऐसा बोलता हो, तो उसको वो आत्मप्रियवादी व्यक्ति ऐसा बोले, क्या बोले तो आगे प्रश्न होगा। टीका है यह कश्चित, कोई भी जो कोई भी आत्मप्रियवादी व्यक्ति, यह कश्चित आत्मप्रियवादी जो आत्मा को प्रिय मानने वाला स वो जो यह कश वो व्यक्ति तस्माद अन्यम प्रियम ब्रुवाणम प्रति ब्रुयाति संबंध, उस आत्मा से अन्य को, तस्माद माने आत्मना, उस आत्मा से अन्य को प्रिय बोलने वाले के प्रति ये शब्द बोले, प्रियम रोत्स्यति ऐसा शब्द बोल दे, यही कहना है। आगे प्रियम रोत्स्यति शब्द है मंत्र में, तस्माद साध की टिप्पणी में कहा तस्माद माने आत्मना द्वितीय है, माने आत्मा से अन्य को प्रिय मानने वाले के प्रति आत्मप्रियवादी व्यक्ति ऐसा बोले, यही कहना है। तो ठीक है, हम कहते हैं वक्तव्यम प्रश्नपूर्वकम प्रकटित, वो वक्तव्य है उसका, जो वक्तव्य है आत्मप्रियवादी का वो प्रश्नपूर्वक दिखाते हैं क्या बोल रहा है उसने। तो कहते हैं किम प्रश्न हुआ, प्रियम तव अभिमतम, उत्तर दे रहे हैं तुम्हारा जो अभिमत है प्रिय करके, किस अनात्मा को, पुत्रादि को प्रिय मान रहे हो, प्रियम तव अभिमतम, वास्तव में प्रिय नहीं है वो, किंतु तुम्हारा अभिमत है, मान्यता है, तव अभिमतम प्रियम पुत्रादि लक्षण, जो पुत्रादि हैं वित्त हैं जो भी हैं, रोत्स्यति वो क्या होगा, रुधिर आवरण धातु से बना हुआ है, उसके प्राण रुक जाएगा, प्राण रुक जाए माने मृत्यु हो जाएगी, विनाश होगा, विनाश होगा तो वो विनाश होते हुए तुम्हें दुख देगा, अनात्मा को प्रिय मानने वाले के लिए कहा। प्रियम पुत्रादिकम प्रियतरम आत्मा सका ब्रह्म आत्मप्रियवादी कहा, किम करके प्रश्न हुआ तो उत्तर दिया प्रियम तब अभिमतम पुत्रादि लक्षण, तुम्हारा जो प्रिय मान रहे जिसको अभिमत है पुत्रादि स्वरूप, रोत्स्यति माने आवरणम, आवरणम प्राण समरोधम प्राप्यति, रुधिर आवरण से बना हुआ है, रोधस्यति इसलिए कहते हैं आवरण को प्राप्त होगा माने प्राण समरोध को प्राप्त होगा, प्राण रुक जाएगा उसका, सरोध नहीं समरोध है उपसर्ग है वो, प्राण समरोधम प्राप्यति ही प्राण समरोध को प्राप्त करेगा माने बिना क्षति उसका अर्थ नाश होगा, नाश होते होते तुम्हें दुख देगा, जिसको प्रिय मान रहे हो पुत्र को प्रिय माना था उसका नाश होगा तो दुख होगा, यही कहा है बिना क्षति। दो नंबर के पेड़ में कहते हैं बिना क्षति माने सच आत्मनो अन्य प्रियतया अभिष्ट, वो जो पुत्रादि है ना वह अपने से भिन्न को प्रिय रूप से अभिष्ट है उसको, आत्मन अन्य प्रियतया अभिष्टो विनश्यन सन, उसका नाश होता हुआ, नाश होता हुआ ते दुखकृत भवे, ते माने तब तुम्हारे लिए दुख के कारण बनेगा वो, जब नाश होगा तो रोगे तुम, स्थिति आएगी कहा। ओके ठीक है, हम कहते हैं आत्म प्रिय बाद एवं बदत्यपि पुत्रादि नाशस्तद वाक्यार्थो नियतो न सिद्ध्यति आशंक्य परिहरते ही, कहते हैं पूर्वादि शंका करते हैं आत्मप्रिय वादिनी, आत्मप्रिय वादी जो सप्तमंत है वादी के ऐसा कहने पर एवं बदत्यपि ऐसा बोलने पर भी, बदत्य भी सप्तमी सत्रंत है, आत्मप्रिय वादिनी एवं बदत्यपि आत्मप्रिय वादी के ऐसा बोलने पर क्या है प्रियम तब प्रियम रोत्स्यति, यही वाक्य है तो ये बोलने पर भी पुत्रादि नाश तद वाक्य अर्थो नियतो न, पुत्रादि का जो नाश है ना उसका जो वाक्य क्या है प्रियम रोत्स्यति वाक्य है उसका नियत नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा, नियत नहीं होगा इति आशंक्य, नियत सिद्ध नहीं होगा, शंका कर उत्तर देते हैं सकस्माद, ये शंका है सकस्माद एवं प्रवृत्ति, किस सामर्थ्य से बोलता है ऐसा प्रियम रोत्स्यति शब्द किस सामर्थ्य से बोलता है, ये प्रश्न आया भाष्य में सकस्माद एवं प्रवृत्ति किस कारण से बोलता है, तो उत्तर दिया यस्माद ईश्वर, वो ईश्वर है पर समर्थ, ईश्वर शब्द का अर्थ समर्थ, यहां वो समर्थ है पर्याप्त, उसी का अर्थ किया ईश्वर का अर्थ समर्थ, समर्थ का अर्थ पर्याप्त, असौ माने आत्मप्रियवादी, जो आत्मप्रियवादी है समर्थ है एवं वक्तुम, ये बोलने में समर्थ है क्या प्रियम रोत्स्यति, तो तुम अनात्मा को प्रिय मान रहे हो वो प्रिय का प्राण समरोध होगा, केवल प्राण समरोध होना ही इतना मात्र है, उसका प्राण रुकेगा तुम्हें दुख होगा माने उसकी मृत्यु होगी तुम्हें दुख होगा, ये कहा। टीका में कहते हैं ह शब्दो अवधारणार्थ समर्थात उपरी संबद्धते, कहते हैं ह शब्द जो दे ना ये ह शब्द जो दिया है किसके लिए, कहते हैं अवधारण के लिए एवकार के अर्थ में है और समर्थ शब्द के आगे उसको जोड़ना है, समर्थ एव हा का अर्थ एव ऐसा हो जाएगा, वो समर्थ है ऐसा बोलने के लिए, तस्माद एवं भक्ति इस कारण से वो बोलता है समर्थ है इसलिए ऐसा बोलता है प्रियम रोध से बोल देता है, वैसे हो जाएगा फिर वो जैसा बोलेगा वैसे होगा, ये कहा उक्तम सामर्थ्यम अनुद्य फलितम, जो कहा गया जो सामर्थ है उसी को अनुवाद करके जो निष्पन्न हुआ उसको बताते हैं यस्मात, कहा यस्मात ऐसा है इसलिए तस्मात तथा ही वस्यात, जो वो बोल देगा वही होगा, प्रियम रोत्स्यति बोलेगा तो उसके प्रिय वस्तु का नाश होगा, तेरा उत्तम उसके द्वारा कहा गया जो प्रियम रोत्स्यति तेरा मारे आत्मप्रियवादी ना उत्तम प्रियवादी ने कहा क्या प्राण समरोधम प्राप्यति, प्राण समरोध को प्राप्त होगा वो ऐसा। ठीक है, देखे अथ आत्मप्रियवादिना यथोक्तम सामर्थ्यमे व कथम लब्धम, आत्मप्रियवादी ने यह सामर्थ्य कैसे प्राप्त किया, आत्मप्रियवादिना तृतीयांत है लब्धम कर्मणि प्रयोग है, अतः आत्मप्रियवादिना यथोक्तम सामर्थ्यम, आत्मप्रियवादी ने इस प्रकार के जो सामर्थ्य है प्रियम तब रोत्स्यति बोलने पर वो मर जाएगा, ऐसा सामर्थ्य कहां से कैसे प्राप्त किया, कथम लब्धम कैसे प्राप्त किया, यह शंका कर कहते हैं यथाभूतवादी ही सब, वो यथाभूतवादी है जो वस्तु जैसा है वैसे बोलता है, क्यों उसका प्रिय वस्तु का नाश होना ही है, जिसको प्रिय माना हुआ है संसार में जो भी है वो अनात्मा है नाश होना है उसका, वो यथाभूतवादी है जो वस्तु जैसा है वैसा बोलता है, यही कहा। ठीक है, मैं अतो अन्य आर्तम कहा, अत माने आत्मा, इस आत्मा से अन्य वस्तु आर्त है ग्रसित है, मृत्यु से ग्रसित है, ये कहा, माने आत्मा से भिन्न वस्तु सब मृत्यु से ग्रसित है। तो वो जो आत्मा से भिन्न को प्रिय मान रहा वो वस्तु मृत्यु से ग्रसित है, नाश होगा ही, यही है। अतो अन्यथार्थम इति आत्मनो अनात्मनो विनाशित्वात्, अनात्म पदार्थ विनाशी है सिद्ध होता है श्रुति से। अतो अन्यथार्थम श्रुति है, इससे भिन्न जित आत्मा से भिन्न जो वस्तु है आर्त है, मृत्यु ग्रसित है। अनात्मरो विनाशित्वात्, अनात्म वस्तु विनाशी होने से, और विनाशिनश्च दुखात्मकत्वात्, जो विनाशी वस्तु होते दुख देने के लिए होते हैं, विनाशी वस्तु को जिसने संग्रह किया है वो दुख के लिए होता है। दुखात्मकत्वात् तत्प्रियत्वस्य, वो जो प्रिय वस्तु है विनाशी वस्तु में प्रिय मानता, तो भ्रांति मात्रत्वात्, विनाशी वस्तु में प्रिय मानना केवल भ्रांति है, यथार्थ ज्ञान नहीं है, वो भ्रांति है। भ्रांति मात्रत्वात् आत्मनः तत्वैपरीत्या, आत्मा उसे विपरीत है, माने आत्मा विनाशी नहीं है। तत्वैपरीत्यात् मुख्य प्रीति, आत्मा में मुख्य प्रीति होती है, मुख्य प्रेम आत्मा में होती है, क्यों विनाशी नहीं हो, अविनाशी है। अनात्मनि अमुख्या, अनात्मा में जो प्रीति होती है अमुख्य है, गौण है, और आत्मा में प्रीति निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं निरपेक्ष है, उपमुख्य है। एक कहा इति भाव कहा, पक्षांतरम अनुद्य वृद्ध प्रयोग अभाव है ना, दूसरे की भारतीय प्रपंच जी कहते हैं ईश्वर शब्द है क्षिप्र वाची है, शीघ्र वाची है, ये पक्षांतर ईश्वर शब्द का अर्थ है क्षिप्र शीघ्र। तो पक्षांतर अनुद्य पक्षांतर का अनुवाद करके, माने भारतीय प्रपंच का पक्ष है उसका अनुवाद कर, वृद्ध प्रयोग अभाव है ना दूसरे, वृद्ध प्रयोग ज्ञान वृद्धों का प्रयोग ऐसा प्रयोग है नहीं, ईश्वर शब्द का अर्थ शीघ्र कर दे क्षिप्र वाची करे ऐसा प्रयोग नहीं है, दोष देते हैं ना ये कहना, ईश्वर शब्द को यहां क्षिप्र कहना ठीक नहीं है, दोष देते हैं। कहा नौ नंबर टिप्पणी पक्षांतर में कहा, ईश्वर शब्द अर्थत्व पक्षांतरम, ईश्वर शब्द के अर्थ में जो पक्षांतर है क्षिप्रवाची मानते हैं भरत प्रपंच जी, हाँ उसमें वृद्ध प्रयोग नहीं है इसलिए दोष देते हैं। एक तो कहा भाष्य में कहा यथा ईश्वर शब्द क्षिप्रवाची इति केचित, ईश्वर शब्द शीघ्रवाची है, क्षिप्र माने शीघ्र, शीघ्रवाचक है ऐसा कुछ लोग कहते हैं। भवेद यदि प्रसिद्धि से आदि, यदि कहीं प्रसिद्धि हो तो हो, किंतु प्रसिद्धि नहीं है, ईश्वर शब्द का अर्थ क्षिप्र होता है शीघ्र होता है ऐसा प्रसिद्धि नहीं है। वृद्ध ज्ञान वृद्धों ने ऐसा प्रयोग नहीं किया है, ईश्वर शब्द को क्षिप्रवाची कहा नहीं है, ये दोष दिया आगे। ठीक है, अनात्मनी अमुख्या प्रीति स्थिति फलित महा, अनात्मा में जो प्रीति होती है अमुख्य गौण है, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रीति होती है, ये होने पर स्थित होने पर फल निष्पन्न क्या हुआ कहते हैं सय इत्यादि का, तस्मात तस्मात करके कहा, तस्मात उज्जित्वा अन्य प्रियम आत्मान में प्रियम उपासित, इसलिए अन्य जो प्रिय है अन्य में जो प्रेम है उसको त्याग करके आत्मा के ही प्रिय मान करके उपासना करें, आत्मा ही प्रिय है ऐसा चिंतन करे निश्चय करे, यह अर्थ है। कहा आगे टीका है, उपास्य में अनुद्य तत्फलम कथयति, आत्मा की उपासना माने चिंतन, उसका अनुवाद करके आत्मा का उपासना करने से क्या फल होगा, उसके प्रिय का नाश नहीं होगा फल होगा, जो आत्मा को प्रिय मानता हो उसका प्रिय वस्तु का नाश नहीं होता, क्यों आत्मा का नाश होता नहीं है, उसने आत्मा को प्रिय माना हुआ है, अविनाशी को प्रिय माना इसे नाश नहीं होते फल नहीं है, यही कहना है। उपास्य मनुद्य हमारे आत्मचिंतन है, आत्मा के ही चिंतन करने का उसका अनुवाद कर, तत् फलम कथयति, उसका फल आत्मा का ही जो चिंतन करता हो आत्मा ही प्रिय हो ऐसा निश्चय करता हो उसका फल कथन करते हैं, अनुवाद कर कहा स या इत्यादि कहा, स या आत्मान में प्रियम उपास्ते, जो कोई भी व्यक्ति हो आत्मा ही प्रिय ऐसा चिंतन करता है निश्चय करता है, अन्य प्रिय नहीं है आत्मा ही प्रिय है ऐसा निश्चय करता है, आत्मा ही प्रियो नान्यो अस्ति, यही है निश्चय, आत्मा ही प्रिय है अन्य प्रिय नहीं, प्रतिपद्यते माने निश्चिनोति कहा हुआ है, निश्चय करता है यहां तो। अन्यत लौकिकम प्रियम अपि अप्रियमेव, अन्य वस्तु भी प्रिय होते हैं, प्रिय होते हुए भी अप्रिय मानता हो जिसको, काम आते हैं व्यवहार में काम आते हैं तो प्रिय तो होते हैं, प्रिय होते हुए भी अप्रिय समझता हो जो व्यक्ति, नहीं आत्मा ही प्रिय अन्य प्रिय नहीं ऐसा निश्चय करता हो। अन्यत लौकिकम प्रियम अपि, जो लौकिक वस्तु प्रिय वस्तु हैं पुत्र आदि हैं वित्त आदि हैं जो भी हैं वो भी प्रिय होते हुए भी अप्रियम एव अप्रिय हैं एव इति निश्चित उपास्य, ऐसे निश्चय करता है, उपास्य माने चिंता है, ऐसा चिंतन करता है, आत्मा ही प्रिय है अन्य प्रिय नहीं, ऐसा निश्चय करता है। नहास्य एवं विदा प्रियम प्रमायुगम भवती, यही उसमें है नहास्य एवं विदा प्रियम प्रमायुगम भवती, मंत्र में यही है, यही कहना चाहते हैं। न हा का अर्थ अवधारण है, नहीं वा ऐसा अर्थ हो जाएगा। अश्य एवं विदम प्रियम, इस जो व्यक्ति इस प्रकार को प्रिय मानता हो, जो व्यक्ति आत्मा को ही प्रिय मानता हो, उसका प्रिय का प्रिय वस्तु प्रमायुक नहीं होता, मरणशील नहीं होता, वो मरणशील नहीं होता। मरणशीलम प्रमरणशीलम न भवती अर्थ है, पूर्व में नकार है, वो प्रमरणशील नहीं होता, मरने वाला नहीं होता, ऐसा कहा। ठीक है, हमें कहते हैं अनुवाद देवतों को ह शब्द, नहास्य में आया हुआ जो ह शब्द है ना, अनुवाद का द्योतक है ये, आत्मा को प्रिय मानने वाला का प्रिय का नाश नहीं होता, अनुवाद है, अर्थवाद वाक्य है। क्यों, आत्मा का नाश होना ही नहीं है, फिर नाश नहीं होता कहना अर्थवाद है। ऐसी स्थिति जैसे अग्निर हिमस्य भेषजम, कोई बोले श्रुति में ऐसा वाक्य आ जाए, अन्य प्रमाण से सिद्ध है अग्नि ठंडी का दवाई है, तो श्रुति बोलते हो अनुवाद बोलते हैं। यहां भी आत्मा प्रिय सिद्ध है, होते हुए फिर उसका प्रिय का नाश नहीं होता कहना अनुवाद है, अनुवाद का द्योतक ह शब्द है, अनुवाद रूपी वाक्य है। नहास्य प्रियम प्रमायुकम भवति, ये वाक्य अनुवाद वाक्य है, क्यों आत्मा तो नित्य है, उसका नाश का स्वभाव प्रसंग ही नहीं आता, फिर यहां जो बोला जा रहा है उसी का अनुवाद है, यह अर्थवाद है ये। ठीक कहा, ठीक है, हमें कहते हैं प्रियम आत्मसुखम, प्रिय है आत्मसुख, अच्छा तस्यापि लौकिक सुखवत्नाश सुखत्वात इति आशंकिते, पूर्वादि एक अनुमान देकर कहता है प्रियम आत्मसुखम, जो आत्मसुख है ना, प्रिय मान रहे जिस आत्मसुख को, प्रिय माने आत्मसुख, प्रिय शब्द का अर्थ आत्मसुख, आत्मसुख प्रिय वस्तु आत्मा सुख, तस्यापि लौकिक सुखवत नाश विनाशी, आत्मसुखम विनाशी, पूर्वादि अनुमान को विनाशी है, क्यों सुखत्वात, सुखत्व है आत्मसुख में, सुखत्व है लौकिक सुखवत, जैसे लौकिक सुख विनाशी है वैसे आत्मसुख विनाशी है, अनुमान पूर्वादि का। प्रियम आत्मसुखम ये पक्ष है, जो आत्मसुख है ना वो माने नाश बोला वहां, लौकिक सुखवत दृष्टांत है, नाश माने विनाशी है वो, आत्मसुख भी विनाशी है, क्यों सुखत्वात, सुखत्व हेतु है वहां आत्मसुख में, सुखत्वात लौकिक सुखवत, जैसे लौकिक सुख विनाशी है वैसे आत्मसुख भी विनाशी है, ऐसा अनुमान दे दिया पूर्वादि। इसमें सिद्धांत एक उपाधि देते हैं, जन्यत्व उपाधि देते हैं, यत्र यत्र विनाशित्व तत्र तत्र जन्यत्व मिल जाएगा, जहां जहां विनाशित्व होगा वहां वहां जन्य का ही तनाश होगा ना, किंतु यत्र यत्र सुखत्व तत्र तत्र विनाशित्व नास्ती, कहां नहीं है आत्मा सुख, सुख वहां है विनाशित्व नहीं है, जन्यत्व उपाधि है, इस उपाधि हेतु है पूर्वादि का अनुमान, हेत्वाभाष है, व्यक्तित्व सिद्ध है, ये कहना चाहते हैं। तो पूर्वादि ने अनुमान दिया प्रियम आत्मसुखम, जो प्रिय आत्मसुख है ना, तस्यापि आत्मसुखस्यापि लौकिक सुखवन नाश, लौकिक सुख के समान नाश है, वो विनाशी है सुखत्वात हेतु दिया, इति आशंकिते, ऐसा पूर्वादि की शंका होने पर तन्निराशार्थम अनुवादम मात्रम अत्र विवक्षित मित्यः, उसके खंडन करने के लिए ने आत्मसुख विनाशी नहीं है, इसको खंडन करने के लिए अनुवाद मात्रम अत्र विवक्षित, ये वाक्य जो आया ना नहास्य प्रियम प्रमायुकम भवति, अनुवाद मात्र है ये, क्यों आत्मा सुख का नाश होता ही नहीं, फिर यह प्रमायुकम न भवति बोलना ये अनुवाद वाक्य है। एक कहते हैं अत्र पांच की टिप्पणी में कहते हैं अत्र वाक्य फलोक्त्या, इस वाक्य में जो फल का कथन किया प्रमायुकम न भवति अस्य प्रियम नहास्य प्रियम प्रमायुकम भवति, फल वाक्य इसके प्रिय का नाश नहीं होता, जो आत्मा को ही प्रिय मानता है उसके प्रिय का नाश नहीं होता, ये फल वाक्य है। अत्र वाक्य फलोक्त्या, फल फल कथन के द्वारा अनुवाद मात्रम अभिमतम, अभिमात्र मात्र यहां अभिमत है, तथा च उक्तानुमान, पूर्वादि ने जो अनुमान दिया था आत्मसुखम विनाशी सुखत्वात् लौकिक सुखवत् ऐसा जो अनुमान दिया था, उस अनुमान में जन्यत्व उपाधि इति भाव, जन्यत्व उपाधि इतरत विनाशित्व तत्र जन्यत्व, यत्रत सुखत्व तत्र जन्यत्व नास्ति, उपाधि लग जाएगी व्याप्त सिद्ध होगा। एक आगे ठीक है भाष्य में कहा नित्य, कहा नित्य अनुवाद मात्रम एतत आत्म विदो अन्य से प्रियस्य अप्रियस्य अभावात्, क्योंकि आत्मव्यत्ता के लिए क्या है, नित्य अनुवाद मात्र है आत्मप्रिय को, नित्य अनुवाद मात्र वाक्य है, नित्यानुवाद मात्र एतद, नित्य का अनुवाद कर रहा है वाक्य, नाहश्य प्रियम प्रमायुकम भवती वाक्य नित्य का अनुवाद कर रहा है, क्यों आत्मविदो अन्य से प्रिय से अप्रिय से वाक्य, आत्मव्यत्ता का अन्य वस्तु न प्रिय है न अप्रिय है, दोनों राग द्वेष से रहित है, वो उदासीन भाव में है, वो प्रिय भी नहीं अप्रिय भी नहीं, यही बताया। ठीक है, मैं कहते हैं आगे महद्धि इमम आत्म प्रिय ग्रहम यत् तन्निष्ठस्य प्रियम न प्रणश्यति तस्मात् तत् अनुसंधान कर्तव्यम इति तुत्यर्थम फल कीर्तनम इत्यर्थः। कहते हैं देखो महान कार्य है ये, महदि इमम, जो आत्मा को प्रिय मानना सामान्य बात नहीं है, महदि इमम आत्मप्रिय ग्रहण, आत्मप्रिय का ज्ञान होना, ग्रहण माने ज्ञान, आत्मप्रिय का जो ज्ञान है आत्मा ही प्रिय ऐसा निश्चय करके बैठना महान कार्य है। या तन्निष्ठ से जो आत्मनिष्ठ हो गया है जो व्यक्ति, उसका प्रियम न प्रणश्यति, उसका प्रिय का नाश नहीं होता, न प्रणश्यति तस्मात तद अनुसंधान करते, इसलिए आत्मा का ही अनुसंधान करना चाहिए, क्यों उसका प्रिय का नाश नहीं होता, आत्मा प्रिय मानने वाले का जो प्रिय वस्तु आत्मा है उसका नाश नहीं होता, इसलिए उसी का अनुसंधान, आत्मा का ही अनुसंधान, तद अनुसंधान आत्मा अनुसंधान, आत्मा के अनुसंधान कर्तव्य है। इति स्तुत्यर्थम फल कीर्तनम, ये प्रशंसा के लिए ही आत्मा का ही अनुसंधान करना चाहिए, अन्य के लिए नहीं, क्यों महान कार्य है ये प्रशंसा के लिए फल का कथन कर दिया, नहास्य प्रियम प्रमायुकम भवति, ये फलवाक्य ऐसे अनुवाद है, ये अर्थवाद है। आठ नौ की टिप्पणी, सात आठ नौ, सात में कहते हैं आत्मरूप से प्रिय वस्तु, आत्मस्वरूप जो प्रिय वस्तु है, आत्मरूप माने आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप जो प्रिय वस्तु है उसका ग्रहणम ज्ञानम, आत्मस्वरूप जो प्रिय वस्तु का जो ज्ञान है ना, ग्रहण माने ज्ञान, ये महान कार्य है, आत्मवस्तु को प्रिय जानना ये बहुत बड़ा कार्य है। ये कहा आठ में कहा आत्मनिष्ठ तन्निष्ठ से मैंने आत्मनिष्ठ से, नौ में कहा सुखम बोल दिया। अच्छा तो प्रियम माने सुखम न प्रणश्यति तस्मात् कहा, आगे कहते हैं पक्षांतर महा, ये तो उत्तम अधिकारी के लिए था ये प्रशंसा पहले वाला, ये जो पहले कहा था नित्यानुवाद मात्रम एतद आत्मविदो अन्यस्य प्रियस्य अप्रियस्य अभावात, ये मुख्य अधिकारी के लिए कहा गया। अब मध्यम अधिकारी के लिए बोलते हैं, मध्यम अधिकारी के लिए है पक्षांतर प्रिय गुण कहा था, भाष्य में कहा था नहीं फल गत्यंतर, अच्छा वो छूट गया, अच्छा अच्छा फलश्रुति और गत्यंतर महा, फलवाद फलवादी वाक्य है ना फलश्रुति जो नहास्य प्रियम प्रमायुगम होते, इसके अन्य गति बताते हैं मध्यम अधिकारी के लिए क्या कहना चाहते हैं। अच्छा फलश्रुति और गत्यंतर महा, फलश्रुति जो है फलश्रुति नहास्य प्रियम प्रमायुगम भवति फलश्रुति, उसका अन्य गति बताते हैं मध्यम अधिकारी को लेकर के, गत्यंतरम छह नंबर की टिप्पणी में कहा, तात्पर्यांतर दूसरे तात्पर्य बताते हैं, पहले वाला तो नित्य अनुवाद मात्र है वाक्य, दूसरे तात्पर्य कहते हैं अरे भाई तुम जो आत्मा को प्रिय मान रहे हो ना बहुत बड़ा कार्य है, मध्यम अधिकारी के लिए बोला जा रहा है, मधीरम महान है कार्य आत्म प्रिय करम यत्निष्ठ से प्रियम न प्रणश्यति तस्मात तत् अनुसंधान करते, इसलिए आत्मा का ही अनुसंधान करना चाहिए, यह मध्यम अधिकारी को लेकर कहा, तृतीय के लिए फल कीर्तन ने कहा। पक्षांतरम तृतीय पक्ष मंद अधिकारी को लेकर बोलना है, अब क्या कहा प्रिय गुण फल विधानार्थम वा मंदात्मदर्शी ने कहा, जो मंद आत्मदर्शी है मंद बुद्धि वाला है उसके, अरे बाबा प्रिय गुण का विधान करना, तुम्हारा प्रिय का नाश नहीं होगा, तुम्हारा प्रिय का पुत्रादि उसका नाश नहीं होगा, ऐसा करने से लोभ में लग करके आत्मा लग जाएगा, जब आत्मा की चिंतन करोगे तुम्हारा प्रिय का नाश नहीं होगा, इसके लिए गुण का विधान के लिए वाक्य हो जाएगा, मंद अधिकारी को लेकर कहा। ठीक है, हमें कहते हैं यो मंदासन आत्मदर्शी, जो मंद बुद्धि है किंतु आत्मदर्शी है, आत्मा के विषय में थोड़ा जानकारी है, मंद बुद्धि वाला है, पूरा पकड़ नहीं सकता, जो मंदासन मंद होता हुआ आत्मदर्शी आत्मदृष्टि है किंतु मंद है, तस्य प्रिय गुण विशिष्ट आत्म उपासना प्रियम, तो प्रिय गुण विशिष्ट आत्मा की उपासना करेगा, आत्मा प्रिय है करके चिंतन करेगा तो क्या प्रियम प्राणादि विद्या सामर्थ्य न नश्यति। प्रिय गुण विशिष्ट आत्मा उपासना प्रियम प्राणादि न नश्यति, प्रिय प्राणादि का नाश तुम्हारे जो प्रिय प्राणादि है ना उसका नाश नहीं होगा, तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारे पुत्रादि बने रहेंगे ऐसा न नश्यति। इति फल विधा तुम, ऐसा फल के विधान के लिए मंद आत्मदर्शी के लिए फल विधा तुम विधान के लिए फल वचन, फल वचन यही है नहास्य प्रियम प्रमायुकम भवति कहा। ननु आत्मानं प्रियम उपासिनस्य, जो आत्मा को प्रिय मान कर उपासना कर रहा है चाहे मंद हो कोई भी हो, उपासिनस्य जो उपासना कर रहा है, उपासिनस्य उपासना करने वाले का प्रियम प्राणादि विद्या सामर्थ्यात् न नश्यति, जो प्रिय प्राणादि है उसकी उपासना के सामर्थ्य से नाश नहीं होगा, फिर तो अमर हो जाएगा, वो अमर होगा कहते हैं। तथा तथा च मंद विशेषणम मंदम, फिर वो मंद नहीं होगा, उसका जो प्रिय का नाश नहीं होना है तो मंद क्यों हुआ, तो बुद्धिमान है वो, तो मंद विशेषणम मंदम अयुक्तम, मंद विशेषण जो है मंद माने अयुक्त है, मंद विशेषण नहीं लगाना चाहिए मंद, क्यों आत्मा को जो प्रियमान प्रिय गुण विशिष्ट उपासना करने वाले का प्रिय जो प्राणादि का नाश नहीं होगा, अमर हो जाएगा, तो उसको कहां मंद माना जाएगा, बुद्धिमान है वो, तो एक शंका है। ननु आत्मानं प्रियम उपासनस्य प्रियम प्राणादि विद्या सामर्थ्य अब न नश्यति, विद्या के सामर्थ्य उपासना के सामर्थ्य से नाश नहीं होगा प्राणादि का, ये कहने पर तथा च मंद विशेषण मंद, जो मंद विशेषण जो दिया ना मंदाधिकारी कहा था, मंदात्मदर्शी कहा, वो मंद है अयुक्त है, मंद कहना मंद है, मंद कहना ठीक नहीं है, मंदम मंद विशेषण मंदम, मंद में ग्यारह के टिप्पणी में कहा कहते हैं मंद माने न युक्तम इत्यर्थ, वो ठीक नहीं है, मंद कहना ठीक नहीं, उसको न युक्तम इत्यर्थ कहा। प्राणादि अनाशस्य, प्राणादि जो अनाश है अविनाशी होना है, आत्मा में प्रिय गुण विशिष्ट उपासना से प्राणादि का नाश नहीं होगा उसका, प्राणादि अनाशस्य विद्याफलस्य विदुषा संभवात, माने विद्या का फल उस उपासक को विदुषा बने उपासक से उपासक को संभव है, प्राणादि नाश नहीं होगा, फिर मंद का आ रहा वो, ये शंका आ गई। उसका उत्तर देते हैं ताच्छिल्य प्रत्यय उपादानात्, या उकाय प्रत्यय लगा है प्रमायुकम में, डुमे हिंसायाम धातु है, बी इकारांत धातु है, उसे उकाय प्रत्यय लगा दिया, वहां इसको वृद्धि होनी थी, अचोणिति लगना था, बई ऐ बनना था, किंतु वहां मिनाति मिनोति दिगाम लेपित से आत्त हो गया, मा उका बना, आतो युग सुनिकृतो से युग का आगम हो गया, बन गया वायु का प्र उपसर्ग है प्रवायु का। यह ताच्छिल्य प्रत्यय है, मैंने आक्वे तत्ल तत्धर्म तत्साधुकारी शुक्र अधिकार में है, उगा प्रत्यय, यह ताच्छिल्य प्रत्यय लगा हुआ है, एक माने सामान्य कुछ करने वाला होता है और एक होता है उसके किए बिना रहा नहीं जा सकता, इसको ताचिल्य बोलते हैं, स्वभाव बन जाता है जिसका, ऐसा होता है, ऐसे ताचिल्य अर्थ में प्रत्यय है, उकाय प्रत्यय है, ये कहते हैं। टीका में कहते हैं ताचिल्य अर्थे विहितस्य, ये ताचिल्य अर्थ में विहित है, स्वभाव अर्थ में विहित है, और प्राणादि हमेशा अजर अमर होने का स्वभाव वाले नहीं है, नहास्य प्रियम प्रमायुकम भवति, यहां प्रमायुकम में ताचिल्य प्रत्यय लगा हुआ है, और प्राणादि का क्या होगा, कुछ आयु बढ़ सकती है उसकी, आत्मा को प्रिय गुण मान करके उपासना करेगा तो प्राणादि कुछ लंबे समय तक रह सकते हैं, किंतु अमर तो नहीं होना है उसको, क्यों जो मरणशील व्यक्ति का अमरण होना संभव नहीं है, यही ताच्छिल्य प्रत्यय लगा करते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं ताच्छिल्य अर्थ भीत उगय प्रत्यय, जो प्रमायु का शब्द में उगय प्रत्यय लगा हुआ है भूमि हिंसा धातु से, ये ताचिल्य अर्थ में स्वभाव अर्थ में है, जिसका जैसा स्वभाव है, मर्त्य का स्वभाव कभी अमर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, प्राणादि मर्त्य है, तो ताचिल्य अर्थ विहित उगय प्रत्यय, ताचिल्य अपने स्वभाव, जिसका जैसा स्वभाव, स्वभाव अर्थ में होता है ताचिल्य प्रत्यय, उगय प्रत्यय श्रुत्या उपादानात्, श्रुति ने ग्रहण कर दिया, प्रमायु का शब्द का प्रयोग किया है, उकाय प्रत्यय लगा वो ताचिल्य अर्थ में होता है वो, श्रुत्या उपादान स्वभाव हान अयोगाच, कोई भी व्यक्ति अपना स्वभाव का त्याग नहीं कर सकता, अग्नि ठंडा हो जाओ हो सकता है क्या, ठंडी हो जाओ अग्नि नहीं हो सकता, कभी नहीं, जल गर्म हो जाओ नहीं, औपाधिक रूप से भले हो जाए, अपने स्वभाव तक जल कभी गर्म नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति है। स्वभाव हान अयोगाच, अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता। प्राणादि कैसे मरते हैं तो उसको प्रमायुकम न भवती गाना बनता नहीं है, तो इसलिए प्रमरणशीलत्व भावे भी प्रमरणशील नहीं, मरणशील नहीं न होने पर भी प्राणादिर आत्यंतिक आत्यंतिकम अपरमणम अव्यवक्षितम। आत्यंतिक माने कुछ लंबी तो आयु हो सकती उसकी, आत्मा को प्रिय गुण मानकर उपासना करेगा मंद अधिकारी तो उसके प्राण आदि कुछ लंबे समय तक रह सकते हैं, किंतु अत्यंत अप्रमणशील नहीं हो पाते हैं। अत्यंत अप्रमण अविवक्षितम, अत्यंत अप्रमण तो नहीं, मरण तो होगा ही होगा, चिरंजीवी हो सकता है, आत्मा को प्रिय गुण मानकर उपासना करने का परिणाम यह आ सकता है, थोड़ा चिरंजीवी हो सकता है, उसे प्रिय का नाश नहीं होगा तो थोड़ा लंबे समय तक रह सकता है। तो अत्यंत जो अप्रमरण है, मरण का अभाव है, अविवक्षित है, अविवक्षित नहीं है, नाश होगा ही होगा, ये कहा। तेरह की टिप्पणी है ना, बारह भी है, बारह तेरह, बारह में श्रुत्य उपादान तथा च तत्प्रत्यय उक्त, तत् माने ताछिल्य, ताछिल्य प्रत्यय द्वारा कहा गया मरणशीलस्य, जो मरणशील पदार्थ का अमरणशीलत्व विरुद्ध, जो प्राणादि मरणशील है उनका अमरणशील होना संभव नहीं है, उसको फुसलाने के लिए वाक्य है मंदाधिकारी के लिए। अरे आत्मा को प्रिय मानकर उपासना करोगे तो तुम्हारे प्राण आदि बने रहेंगे, उसको लगाने के लिए है। प्रत्यय उपात्तम अमरणशीलत्व अभावे भी, प्रत्यय के द्वारा गृहित जो अमरणशील का अभाव माने माने ताच्छिल्य अर्थ में नहीं है प्रत्यय, ऐसा मान ले तब भी, वो कहें प्रत्यय ताच्छिल्य में नहीं है ऐसा माने तब भी, अरे प्रत्यय से ताच्छिल्यार्थकत्व अनुभगम है भी, ताचिल्यार्थक का स्वीकार नगर पर तो ताचिल्य अर्थ में नहीं है, स्वभाव अर्थ में नहीं प्रत्यय, ऐसा मानने पर भी प्रत्यक्षता एवं मरणशीलत्व ना, प्राणादि मरणशील है प्रत्यक्ष है, जिसको प्रिय मान बैठा है मंद अधिकारी, अनात्मा को प्रिय मान के बैठा हुआ होता है वो मरणशील है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, प्रत्यक्षता एवं मरणशीलत्व ना, मरणशील होने से प्रतीयमान प्राणादेर, मरणशील रूप से जो प्रतीयमान हो रहे प्राणादि, मरण रूप स्वभाव से त्याग अयोगा, जो मरण रूप स्वभाव है उसका त्याग का अयोग है, त्याग होना संभव नहीं है, वो मरेगा ही हो तो नाश होगा ही, अयोगात अमरणशीलत्व असंभवी, अमरणशीलत्व होना असंभव है, वह असंभवी अर्थ असंभव है। इति अर्थवाद मात्रम मंदाधिकारणों रुचि उपादनाय, मंदाधिकारी को रुचि उत्पन्न कराने के लिए, अरे आत्मा को प्रिय मानकर उपासना करोगे तो तुम्हारा प्रिय वस्तु का नाश नहीं होगा, उसको रुचि उत्पन्न कराने के लिए, वास्तविक नहीं है ये अर्थवाद है। एक अगतेर में का अव्यवक्षितम प्रमायुकत्व मर्त्यत्वात् प्राणादेर न तो वार्यते, वार्तिकात् कहते हैं, वार्तिकार ने कहा है प्रमायुकत्व मर्त्यत्वात् प्राणादेर न तो वार्यते, प्राणादेर मर्त्यत्वात् प्रमायुकम, वो क्या होगा प्रमायुक होगा माने मरणशीली होगा वो, प्रमायुकत्व मर्त्यत्वात् प्राणादेर न तो वार्यते, उसके प्रमायुक का माने मरणशीलता का वारण नहीं कर सकते प्राणादि का, क्यों मरते हैं वो, मरते का अमर कैसे कर सकते हैं, ये बात करने का। इसके टीका में कहते हैं, नहीं विरक्त से ज्ञानिनो ज्ञान फलम प्राणादि अनाशित्व अनेन उच्यते, जो विरक्त ज्ञानी होगा ज्ञान का फल अनाशित्व प्राणादि का अनाशित्व इसके द्वारा नहीं कहा जाता, जो विरक्त है तो शरीर आदि में कोई आस्था नहीं रखता उसके लिए ये वाक्य नहीं है ये, नहीं विरक्त ज्ञानी दो, जो विरक्त ज्ञानी है उसका ज्ञान फलम ज्ञान का जो फल है प्राणादि अनाशित्व अनेन वाक्य न उच्यते, इस वाक्य को द्वारा नहास्य प्राण नहास्य प्रियम प्रमायुकम भवति, ये वाक्य के द्वारा नहीं कहा जाता। क्यों तो न तो नाशिनो अनाशित्व उक्तिर ज्ञान फलम, नाशी का अनाशी कहना, विनाशी का अविनाशी कहना ज्ञान का फल नहीं होता, जो विनाशी है उसको अविनाशी बोलना ये भी ज्ञान का फल नहीं होता। मिथ्या ज्ञान मूलत्वाद, विनाशी पदार्थ जो होते मिथ्या ज्ञान मूलक होते हैं उसको अनाशी बोलना भी यहां तात्पर्य नहीं है। अतो अन्यथार्थ मृत्यु श्रुतिया, क्योंकि इस आत्मा से अन्य सब मृत्यु ग्रसित है श्रुति बोल रही है, अतो अन्यथार्थ अतः माने अस्मात आत्मा अन्यत अन्य वस्तु जितने भी है आर्थ है मृत्यु ग्रसित है श्रुतिया। प्राणादिर विनाशित्व अवगमात, प्राणादि को विनाशी सुनाई पड़ता है, इस श्रुति के आधार से सुनाई पड़ता है प्राणादि विनाशी है, अतो अन्यथार्थम श्रुति को द्वारा। अतो मंदात्मदर्शन एवं इदम फलम, ये मंदात्मदर्शी के लिए फल है ये, नहास्य प्रमायुगम तज नहायुगम नहास्य प्रियम प्रमायुगम भवति, इसका जो प्राण को प्रिय रूप से उपासना करेगा इसका प्रिय का नाश नहीं होगा, मंदात्मदर्शी के लिए वाक्य का, मंदात्मदर्शी के लिए है, माने किसी प्रकार उसमें लग जाए इसके लिए कहा। आगे आगे टीका है, तदाहुर इत्यादेर गतेन ग्रंथेन संबंधम भक्तुम वृत्तम कीर्तयति। अब आगे कंडिका नवम कंडिका आने वाली है, चलना है, तदाहु यहां से आरंभ होगा, तदाहुर यद ब्रह्म विद्या यहां से आरंभ होना है, इत्यादेर इत्यादि जो आगे के जो कंडिका है इसका गतेन ग्रंथेन पूर्व ग्रंथ के साथ में क्या संबंध होगा, पूर्व के साथ इसके साथ क्या संबंध होगा, तो गतेन ग्रंथ है ना पूर्व में जो बीत चुका जो ग्रंथ बीत गया उसके साथ संबंधम भक्तुम संबंध कथन के लिए वृत्तम कृते पूर्व की बातों का कथन करते हैं। ये कहा सूत्रिता ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या संक्षेप में कही गई सूत्रिता, किस वाक्य से कहते हैं आत्मा इत्य उपासित इस वाक्य सप्तम कंडिका में, कहा अभी हम नवम कंडिका में जाने वाले हैं, इसका उसके साथ संबंध है कहते हैं सूत्रिता संक्षेपेण उक्ता, संक्षेप से कही गई जो ब्रह्म विद्या क्या है, आत्मा इत्य उपासित यही है ब्रह्म विद्या, सूत्रिता ब्रह्म विद्या आत्मा इत्य उपासित इति, आत्मा इत्य उपासित इति सूत्रिता ब्रह्म विद्या, संक्षेप से कही गई ब्रह्म विद्या, विस्तार नहीं किया सूत्र, संक्षेप है आत्मा इत्य, क्या फल आत्मा की उपासना का, क्या फल होना है, क्या नहीं होना है, क्या होना है, कुछ बताया है नहीं, केवल आत्मा इत्य उपासित बोल दिया, तो सूत्रित है संक्षेप है सूत्रिता ब्रह्म विद्या, संक्षेप में कही गई ब्रह्म विद्या आत्मा इति उपासित जो कि सप्तम कंडिका में कहा गया था। यदर्था उपनिषद कृष्णापि, जिसके लिए सारे उपनिषद हैं, सारे उपनिषद जिसके लिए आत्मा के लिए होते हैं, आत्मा के कथन के लिए सारे उपनिषद होते हैं, यदर्था जो संक्षिप्त आत्मविद्या जो बताई गई थी आत्मा इति उपासित कहा था उसी के लिए सारे उपनिषद हैं, वाणी उपनिषद सब उसी के लिए हैं, सब कोई आत्मविद्या के कथन के लिए सारे उसी का अंग बन जाते हैं सारे उपनिषद, यदर्था जिसके लिए जिस आत्मा इति उपासित है सूत्रित ब्रह्म विद्या इसी के लिए, उपनिषद कृष्णापि संपूर्ण संपूर्ण उपनिषद इसी के लिए है, सारे उपनिषद ये आत्मा का कथन करने के लिए और किसके लिए है, इसी के लिए है अंग रूप से हो जाते कहा। दो तीन की टिप्पणी, दो में कहा इति वाक्येण, किस वाक्य से आत्मा इत्य उपासित इति वाक्येण सूत्रिता ब्रह्म विद्या, इस वाक्य के द्वारा आत्मा इत्य उपासित इस वाक्य के द्वारा आत्मविद्या सूत्रित हो गई, संक्षेप से कही गई यदार्थ। तीन की टिप्पणी में कहा, अच्छा दो के तीन नंबर में कहते हैं यदार्थ इति, यह शेषीभूत जिसका अंग बन जाते हैं सारे उपनिषद, यही ब्रह्म विद्या जो आत्मा इति उपासित है यही है, इसके सारे उपनिषद अंग बनते हैं, शेष माने अंग, शेषी भूता अंग हो जाते हैं। सूत्रित ब्रह्म विद्या जनकत्व न, सारे उपनिषद क्या करते हैं, संक्षेप में कहा गया जो कही गई जो ब्रह्म विद्या है आत्मा इति उपासित उसी के जनक है सब, उसी के लिए है सारे उपनिषद, उसी के जनक होने से उत्पादक होने से उपनिषद सारे उपनिषद होने से तत्शेषत्व उसे आत्मा इत्य उपासित का ही अंग है सारे के सारे, उसी के ये जनक बन जाते हैं, इनके द्वारा उसका ज्ञान होता है उपनिषदों से, सारा उपनिषद उसी के पुष्टि के लिए है, सारा आत्मा इति उपासित है इसी के पुष्टि के लिए, एक ये बता दिए। अच्छा तस्य एतस्य सूत्रस्य, जो संक्षेप में कहा गया जो है वाक्य आत्मा इति उपासित तस्य एतस्य सूत्रस्य, और सूत्र वाक्य है सूत्र वाक्य से, जो सूत्र वाक्य था कौन आत्मा इति उपासित, व्याचिख्याशु व्याख्या तुम इच्छु श्रुति, व्याख्यान करना चाहती है जो श्रुति, आत्मा इत्य उपासित का व्याख्यान करना चाहने वाली जो श्रुति है व्याचिख्याशु, व्याख्यान करने की जो इच्छुक है श्रुति, ऐसे श्रुति प्रयोजनाभिदिशया, उसके प्रयोजन कथन के लिए, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोभि न प्रवर्तते, आत्मा की उपासना हम क्यों करें, क्या मिलेगा हमें, प्रयोजन के उद्देश्य किए बिना किसी की प्रवृत्ति होती नहीं है, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बुद्धिमान की प्रवृत्ति कहां, मंद की मंद बुद्धि वाले की प्रवृत्ति नहीं होती प्रयोजन के बिना, पहले प्रयोजन लक्ष्य दिखता है तो प्रवृत्ति होती है, तो ये आत्मा इत्य उपासित हमें क्या मिलेगा, इसके लिए प्रयोजन बताना जरूरी है तभी तो प्रवृत्ति होगी, नहीं, ये तो अर्थवाद वाक्य है, ये सही नहीं हुआ ना, ये तो अर्थवाद है वाक्य। तो ये कहते हैं प्रयोजन अभिदित सया, प्रयोजन कथन करने की इच्छा से, प्रयोजन देख करके प्रवृत्ति होगी इच्छा से, उपजिघांक्षति माने उपोदघातम इच्छति, उपोदघातम इच्छति, उपोदघात करना चाहती श्रुति, माने जाना कहीं वो दूसरी तरफ से घूम के आना, इसको उपोदघात कहते हैं, उपोदघात करती है कि इच्छा करती है, उपोदघात करने की इच्छा करती है, कहा ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं तस्याम प्रमाण महा, ये जो आत्मा इत्य उपासिता है ना वाक्य, सूत्रिता ब्रह्म विद्या है, इसमें प्रमाण देते हैं, क्या प्रमाण दिया, यदर्था उपनिषद कृष्णापि, जिसके लिए सारे उपनिषद हैं, जितने भी उपनिषद है इसी की सिद्धि के लिए, पुष्टि के लिए है, यह आत्मा हित आत्मा की उपासना के बारे में है, सारे उपनिषद यही कहते हैं, आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो, अनात्म परित्याग करो, यही बोलते हैं, इसी के लिए कहा। ठीक है, हमें कहते हैं तरही सूत्र व्याख्यान नैव सर्वोपनिषद अर्थ सिद्धे तदाहु इत्यादि वृथा, फिर सूत्र की जो व्याख्या हो गई है आत्मा इत्य उपासित की व्याख्या के द्वारा ही सर्वो उपनिषद अर्थ सिद्धे, सारे उपनिषद का अर्थ सिद्ध हो गया, तो फिर तदाहु इत्यादि वृथा, फिर ये आगे की जो कंडिका आ रही तदाहु इत्यादि जो कंडिका है ये व्यर्थ है, ये शंका होने पर उत्तर देते हैं, तस्य कहा तस्य तस्य सूत्र से व्याचिख्याशु, ये जो संक्षेप में कहा गया जो वाक्य था उसको व्याख्यान करने की इच्छा ही श्रुति को इच्छा करती है श्रुति, उस श्रुति प्रयोजन अभित से उपजिघांक्षति कहा। चार नंबर टिप्पणी में कहा तरही सर्वस्य उपनिषद सूत्रित विद्या शेषत्व इत्यर्थ, तो तरही का अर्थ, तरही शब्द का अर्थ सर्व सभी उपनिषद यदि सूत्रित विद्या का शेष आए तो उसी के व्याख्या से सबकी व्याख्या हो गई, फिर उपनिषद तदाहु आदि ग्रंथ किसके लिए व्यर्थ है, ये शंका आने पर कहा तस्य का तस्य तस्य सूत्र से व्याचिख्याशु, उसी सूत्र संक्षेप में कहा कि जो वाक्य था आत्मा इत्य उपासित उसी के व्याख्यान करने की जो इच्छुक है स्मृति, प्रयोजन अभित या फल बताना जाए, अरे बाबा आत्मा के चिंतन करोगे तो सर्वात्म भाव में पहुंच जाओगे, सर्वरूप हो जाओगे, फल बताना है, अभी परिच्छिन्न में बैठे हो तुम, आत्मा के चिंतन करोगे तो आत्मा इत्य ऐसे चिंतन में निश्चय करोगे तो सर्वात्म भाव में पहुंचे, फल कथन होगा इसके लिए है, ये बोलना है। ये कहा सूत्र से व्याचिक प्रयोजन अभिषेक उपजिघांक्षति का उपोद्घात करने की इच्छा करती है श्रुति, कहा इच्छा। यहां वार्तिक है किंतु पहले मंत्र का उच्चारण करेंगे फिर भाष्य आदि देखेंगे तब करेंगे। तदाहुर्यद् ब्रह्म विद्यया सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते, किमु तद् ब्रह्म अवेद् यस्मात् तत् सर्वं अभवत् इति। तदाहुर्यद् ब्रह्म विद्यया सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते, किमु तद् ब्रह्म अवेद् यस्मात् तत् सर्वम् अभवत् इति। तद आहु, तद आगे के विषय को तद लेना, पूर्व के साथ में संबंध नहीं, तत्शब्द का पूर्व के साथ संबंध नहीं, आगे का विषय लेना है तत्शब्द, यहां ऐसे भाष्य आदि अर्थ करेंगे। उस विषय में ऐसा कहते हैं जो ब्रह्म जिज्ञासु लोग, ब्रह्म को जानने के जो इच्छुक लोग हैं, ब्रह्म जिज्ञासु वाले, ब्रह्म के जिज्ञासा रखने वाले लोग, उसके विषय में ऐसा कहते हैं, तद आहु कहते हैं, उस विषय में ऐसा कहते हैं, किस विषय में, जो ब्रह्म को जानने की इच्छुक लोग हैं वो ब्रह्म के विषय में ऐसा कहते हैं, कहते हैं आहु, क्या कहते हैं, यद ब्रह्म विद्या, जो ब्रह्म विद्या से, ब्रह्मणा विद्या, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म की विद्या माने ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म माने परमात्मा, ब्रह्म शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ भी होता है कभी, विराट होता है कभी, कभी माया को भी ब्रह्म बोल देते हैं श्रुति शास्त्रों में, ऐसी स्थिति है तो माया भी ब्रह्म शब्द से आ जाती है कभी कभी, प्रकृति गीता के चतुर्दश अध्याय ममयो ने बहुत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाते हम, मेरे जो कारण है ना संसार उत्पत्ति का कारण क्या है, वो महत ब्रह्म है माने प्रकृति है, उसी में मैं गर्भ धारण कर देता हूं, ऐसा बोलते हैं, तो प्रकृति को भी ब्रह्म शब्द से कहा जाता है कहीं कहीं, तो किंतु यहां ब्रह्म माने पर ब्रह्म सिद्धांत में, किंतु वृत्तिकार कहेंगे हिरण्यगर्भ और भरत प्रपंच कहेंगे आगे ब्रह्म होने वाला मनुष्य, यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ भविष्य में ब्रह्म बनेगा, वो ऐसा ऐसा यहां व्याख्या होगी। माने मुख्य सिद्धांत में है परब्रह्म परमात्मा, सिद्धांत में परमात्मा ही है ब्रह्म शब्द का अर्थ। हिरण्यगर्भ भी नहीं और ब्रह्म भावी मनुष्य भी नहीं, क्यों भावी वृत्ति से शब्द प्रयोग होता है, भरत प्रयोग कहते हैं, जैसे क्या बोलते हैं ओदनम पचती बोलते हैं, पकने के बाद में ओदन नाम होता है, भात को ओदन बोला जाता है, तो पकने के बाद का नाम है वो, किंतु पहले तंडुल होता है वो, किंतु पहले बोल दिया जाता है ओदनम पचती, भात पकाता है, क्या पकाता है, अरे पकने के बाद भात होता है, माने भावी वृत्ति से प्रयोग हुआ, क्या हुआ, बोलना चाहिए वर्तमान वृत्ति से तो तंडुलम पचती बोलना चाहिए, किंतु बोल देते हैं भात पकाता है ओदनम पचती, भावी वृत्ति से शब्द प्रयोग होता है। कपड़ा बुनता है बोलते हैं, वो कपड़ा बुनता है कि धागा बुनता है, तो भावी वृत्ति से है, आगे पट बनने वाला है वो, इसलिए बोल देता है, भावी वृत्ति से शब्द प्रयोग होता है, माने आगे ब्रह्म होने वाला है वो, इसलिए ब्रह्म शब्द करता ब्रह्म भावी भविष्य में ब्रह्म होने वाला मनुष्य, साधना में लगा हुआ मनुष्य, ऐसा भर्तृप्रंज कहना चाहेंगे, किंतु नहीं। तद आहु उस विषय में आहु जिज्ञासु लोग, ब्रह्म जिज्ञासु लोग ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं, यद ब्रह्म विद्या या सर्वम भविष्यंतो मनुष्य, जिस ब्रह्म विद्या से सर्वम भविष्य हम सर्वरूप हो जाएंगे ऐसा मनुष्य मानते, मनुष्य लोग ऐसा मानते हैं, ब्रह्म विद्या से हम सर्वरूप हो जाएंगे ऐसा मनुष्य मानते हैं, मानते हैं, माने ब्रह्म जिज्ञासु लोग ऐसे किसी गुरु के पास में जाके पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, इस विषय में कह रहे हैं ब्रह्म जिज्ञासु लोग, गुरु के पास जाके बोल रहे हैं, यद ब्रह्म विद्या या सर्वम भविष्यंतो मनुष्य मन्यन्ते, माने जिस ब्रह्म विद्या से, जो ब्रह्म विद्या से हम सर्वरूप हो जाएंगे, सर्वात्म भाव को प्राप्त करेंगे, ऐसा मनुष्य लोग मानते हैं, मनुष्य लोगों की ऐसी मान्यता है कि हम ब्रह्म ज्ञान से सर्वभाव को प्राप्त होंगे, सर्वरूप हो जाएंगे, ऐसा मानते हैं। किमु तद ब्रह्म अभेद, किमु तद अब्रह्म अभेद, यहां चार तरह का प्रश्न करेंगे, वो ब्रह्म क्या है जिसको जानने से मनुष्य मान रहे हैं हम सर्वात्म भाव को प्राप्त होंगे कह रहे हैं, मनुष्य लोग बोल रहे हैं, जिज्ञासु लोग गुरु के पास पूछ रहे हैं, मनुष्य ऐसा बोलते हैं, वो ब्रह्म क्या है, परिचिन्न है कि अपरिचिन्न है, यहां दो प्रश्न आ जाएगा, किम वो तद ब्रह्म, आवृत्ति करना पड़ेगा, और किम अवेद, आत्मानम अवेद या अन्यम अवेद, किसको जाना उसने, अपने को जाना कि दूसरे को जाना, यहां भी दो प्रश्न उठेगा, पहला तो प्रश्न होगा प्रथमांत कर, किम शब्द को प्रथमांत लेकर के प्रश्न होगा, क्या माने वो क्या है, वो परिचिन्न है कि अपरिचिन्न है, तद ब्रह्म किम, वो ब्रह्म क्या है, परिचिन्न है कि अपरिचिन्न है, ये प्रश्न उठेगा, और दूसरा होगा किम माने द्वितीयांत, किसको जाना उसने, किम अवेद, किसको जाना, ये किम शब्द प्रथमांत भी द्वितीयांत भी दोनों आवृत्ति करके अर्थ लेना होगा, यहां ऐसा आएगा, क्यों नपुंसक में प्रथमा द्वितीय दोनों समान होना है, किम के कहानी, क्योंकि सोमवार नपुंसक लग जाना है, विभक्ति लुक हो जाती है, समान हो जाता है, यह है। तो वो ब्रह्म जिज्ञासु लोग जो कहते हैं कि जो मनुष्य की मान्यता है, ये मनुष्य लोग जो मानते हैं, जिस ब्रह्म विद्या से हम सर्वभाव को प्राप्त होंगे, भविष्यंतो जो दिया है ना, भविष्यत भविष्यंतो भविष्यंत, ये प्रथमा के बहुवचन है, माने लृट लकार के स्थान में क्षत्रिय आदेश हुआ है, लृट सद्वा सूत्र है व्याकरण में, लृट के स्थान में क्षत्रिय आदेश हुआ है, ये भविष्यंत प्रथमा बहुवचन है, हो जाएंगे जिस ब्रह्म ज्ञान से हम सर्वरूप हो जाएंगे, सर्वात्म भाव को प्राप्त करेंगे, ऐसा मनुष्य लोग मानते हैं, उनकी मान्यता है। किम तद ब्रह्म अभेद, वो ब्रह्म क्या है, परिचिन्न है कि अपरिचिन्न है, एक प्रश्न, दूसरा होगा उसने किसको जाना जिसके कारण वो सर्वात्म भाव प्राप्त हो गया, किम तद अब्रह्म अभेद, अस्मात्म जिसके जानने से, वो ब्रह्म ने जिसको जाना होगा जाने से, तत् सर्व तद माने ब्रह्म सर्वम अभवत, सर्वरूप हो गया, तो वो ब्रह्म क्या है और किसको जाना उसने, ये प्रश्न उठा, यही है यहां भाष्य में कहते हैं। तद इति, जो तद आहू में आया हुआ तद शब्द है ना, तद इति बक्षमाण अनंतर वाक्य, वाक्य अवधेयत्वम वस्तुर ब्राह्मण आहुर ऐका ब्राह्मण आहु ब्रह्म विदिशव आहु कहते हैं। माने ये जो तत्शब्द से पूर्व के साथ इच्छा संबंध नहीं है, यद्यपि सर्वनाम है पूर्व के साथ संबंध होना चाहिए इसका तत् का तद आहु में, किंतु उसके साथ संबंध नहीं है। आगे जो बक्षमाण वाक्य है जो मनुष्य लोग कहते हैं ब्रह्म विद्या से हम सर्वोर हो जाएंगे, वो वस्तु क्या है, यही है तद इति बक्षमाण अनंतर वाक्य जो आगे का अभी अभी आने वाला वाक्य है, तद के आगे यद ब्रह्म विद्या आदि वाक्य आने वाला है। बक्षमाण अनंतर वाक्य वाक्य अवधेयत्वम बक्षमाण जो अभी अभी कहे जाने वाला वाक्य के द्वारा प्रकाशित होने वाला वस्तु तत्पद से उसको लेना, उस वस्तु को लेना। आहुर ब्राह्मण ऐसा कहते हैं, कौन आहु का कर्ता ब्राह्मणा बोल दिया, ब्राह्मणा माने जाति ब्राह्मण नहीं, कहते ब्रह्म विविधिशव ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्म को जानने की इच्छुक लोग, यहां ब्राह्मण शब्द का अर्थ यह है ब्रह्म विविधिशव ब्रह्म को जानने की इच्छुक लोग जो है, ये कहा अवधत्यम एक नंबर की ब्रह्म का अवधत्व वस्तु का ब्रह्मधि सर्वात्मत्य हेतु इत्यत्र ब्रह्मज्ञान सर्वात्म में हेतु है, क्योंकि मनुष्य मान रहे हैं कि जिस ब्रह्म के ज्ञान से मनुष्य लोग कहते हैं हम सर्वात्म भाव को प्राप्त हो जाएंगे, वो ब्रह्म क्या है और उसने किसको जाना जिसके कारण सर्वरूप हो गया, यही है अवधत्व वस्तु है ब्रह्मधि सर्वात्मत हेतु। ब्रह्म ज्ञान जो है सर्वात्म भाव के लिए एक हेतु है, कारण है, ब्रह्म ज्ञान होगा तो व्यष्टि समाप्त हो जाएगा, समष्टि सर्वात्म भाव पे जाएगा व्यक्ति, मैं ही सब कुछ हूं समझेगा वो, ये स्थिति है। हेतु इत्यत्र मुमुक्षु वो विविध स्व मुमुक्षु लोग जो वेदितुम इच्छु विविधिषु ते विविध स्व जो मुमुक्षु लोग हैं जानने की इच्छुक, ब्रह्म के बारे में जानने की इच्छुक लोग हैं, गुरु सन्निधि हो या चौद्यम आहो गुरु के सन्निधि में जाकर के जो प्रश्न किया उन्होंने वो ब्रह्म क्या है, मनुष्य जो मानते हैं कि जिसको जानने से हम ब्रह्म विद्या से सर्वभाव को प्राप्त हो जाएंगे वो ब्रह्म क्या है और उसने किसको जाना जिसके कारण सर्वाद्भाव को प्राप्त हो गया, यही चौद्य है प्रश्न है चौद्यम आहु। तदनंतर वाक्य प्रकाशम अत्र यद शब्दितम उसके अनंतर वाक्य जो तत् शब्द के बाद में यत आया हुआ है मूल में तत् के बाद यत आया है तो यही है तत् शब्द तद अनंतर उसके अनंतर आया हुआ आहु के अनंतर है वाक्य प्रकाश अत्र यद शब्द व्यर्थ यद शब्द है यहां पर यह समझना चाहिए कहा यही है वस्तु। तो ब्रह्म विविधिशव ने ब्रह्म को जानने के इच्छुक कैसे होते हैं, ब्रह्म को जानने वाले संसार को जानने वाले अलग होते हैं, ब्रह्म को जानने वाले जानने के इच्छुक अलग होते हैं, कैसे होते हैं, जन्म जरा मरण प्रबंध चक्र भ्रमण कृता आयास दुख उदक अपार महोदय प्लभभूतम गुरु आसाद्य तत्तीरम उत्तीर्षव धर्माधर्म साधन तत्फल लक्षणात् साध्य साधन रूपात् निर्विण तद विलक्षण नित्य निरंतर नित्य निरति श्रेय प्रतिपित सब। ये ब्रह्म विविध सब का अर्थ ऐसा होता है, ब्रह्म को जाने के किसी लोग ऐसे होते हैं ऐसे ये वाक्य में पूरा कर दिया। जन्म जरा पर जन्म होने के बाद जरा अवस्था अनिवार्य है और उसके बाद मरण अनिवार्य है, फिर जन्म फिर जरा फिर मरण फिर जन्म फिर जरा फिर मरण, जैसे चक्र घूमता रहता है उसी प्रकार ये घूमते रहते हैं। ये कहते हैं जन्म जरा मरण प्रबंध बने प्रवाह, इनका जो धारा चल रही है, जन्म के बाद में जरा, जरा के बाद मरण, फिर जन्म फिर जरा फिर मरण फिर जन्म, ये जैसे चक्र चलता है ना घूमता है वैसे घूम रहे हैं, ये जन्म जरा मरण घूम रहे हैं, एक ही बार नहीं है घूम रहे हैं बार बार। जन्म जरा मरण प्रबंध जो प्रवाह है, जन्म जरा मरण के प्रवाह धारा चलते रहना, मतलब गोलाई में घूम रहा है जैसे चक्र घूमता है, चक्र के समान भ्रमण कृता, जैसे इसमें घूमते घूमते थक गए जो लोग, जन्म जरा मरण में जैसे चक्र घूमता होता घूमता है इस प्रकार घूम घूम करके, जन्मो वृद्ध हो जाओ मरो, जन्मो वृद्ध हो जाओ मरो, ये चलते चलते भ्रमण करते करते घूमते घूमते कृत आयास, जो परिश्रम हो गया इनको, दुख हो गया, ब्रह्म विविध सब का विशेषण है, ऐसे होते हैं ब्रह्म को जानने के छू लोग, माने संसार से विरक्त होते हैं, ये कहने में तात्पर्य है संसार के पदार्थों से विरक्त होते हैं। आयास दुख उदा का मान दुख रूपी जल है जिस ये संसार में क्या है, दुख रूपी जल भरा हुआ है, ऐसा समुद्र है ये पानी, माने कौन सा पानी है, दुख रूपी पानी, दुख का उदक अपार महोदधि, इसको पार होना बड़ा कठिन है, ऐसा महोदधि है। दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी दुख, पूरे जन्म भर दुखी दुख है। बस अपार महोदधि, ऐसा महोदधि समुद्र है ऐसा। तो इसे दधि प्लव भूतम, उसमें नौका के स्वरूप होते हैं गुरु, उसे पार करने, दुख से पार करने वाले होते हैं। दुख रूपी समुद्र से पार करने वाले कौन है? अरे भाई, तुम हड्डी मांस के पुतला नहीं हो, तो सच्चिदानंद आत्मा हो, ये उपदेश करने वाले होते हैं गुरु। प्लव भूतम मान नौका स्वरूप गुरुम आसाध्य, ऐसे गुरु के पास जाकर के पहुंचकर तत्तीरम उत्तित सब, उसके तीर मान पल्ली किनारे जाना चाहते हैं, दुख के दुख रूपी समुद्र से पार होना चाहते हैं, ऐसे वहां उत्तीर्ण होने की इच्छुक है। तीन नंबर की टिप्पणी में कहा उत्तित प्रेप सभा प्राप्त विच्छा, उसके तीर किनारा चाहते हैं जो लोग, ऐसे लोग धर्माधर्म साधन तत्फल लक्षण। क्यों संसार कब तक मिलेगा? जब तक धर्माधर्म चलता रहेगा तब तक संसार होते रहना है। धर्माधर्म लक्षण लक्षणात् साध्य साधन रूपात्, साधन साध्य साधन है धर्मादि, और साध्य है स्वर्ग आदि, साध्य साधन भाव है। धर्माधर्म लक्षणात् माने स्वर्ग नरक आदि साध्य है, और साधन है धर्म और अधर्म साधन ही है। धर्माधर्म साधन तत्फलात् फल लक्षण, धर्माधर्म साधन और उसका फल स्वरूप, संसार के दो रूप होता है, साधन और साध्य दो रूप होता है। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म जो होते हैं साधन होते हैं और फल होते हैं, उसका फल स्वर्ग नरक फल होते हैं। लक्षणात् साधन साध्य साधन रूपात्, जो साध्य और साधन रूप में विभक्त संसार है, निर्विणा दुखी विरक्त हैं, दुखी हैं, यहां से पार होना चाहते हैं जो लोग, ऐसे लोग हैं। तदाहु, आहु के कर्ता यह है सब, उस विषय में ऐसे लोग ऐसा बोलते हैं। निर्विणा तद विलक्षणा, संसार से जो विलक्षण है, धर्माधर्म साध्य साधन से विलक्षण है, साध्य भी नहीं साधन भी नहीं, ऐसा जो वस्तु है, नित्य निरतिशय निरतिशय श्रेय, नित्य निरतिशय श्रेय पदार्थ है। एक प्रेय होता है, एक श्रेय होता है, कल्याण करने वाला पदार्थ। प्रेप सव प्रतिपित सव, जानने की इच्छुक है जो लोग, आहु ऐसे लोग कहते हैं। तद आहु, आहु के कर्ता यह है, वो लोग ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्य दो यदि मनुष्य मनन्ते किम तद ब्रह्म अवेद यस्मात्ता सर्वभवत्। कहा किम आहु इत्याह, क्या कहा उन्होंने? ऐसे जिंदगी का विशेषण इतना लगा दिया, संसार से पार होने वालों का विशेषण ऐसा रही है, आहु के कर्ता ये हैं, आहु शब्द क्रिया है उसका कर्ता। तो किम आहु, क्या कहा इत्याह? कहते हैं यद ब्रह्म विद्या, वो कहते हैं गुरु के पास जाके पूछ रहे हैं ये लोग, संसार से पार होने के इच्छुक लोग पूछ रहे गुरु जी से, यद ब्रह्म विद्या माने ब्रह्म परमात्मा, या ब्रह्म शब्द करता है परमात्मा, ये ब्रह्म विद्या में ब्रह्म शब्द आया परमात्मा, हिरण्यगर्भ नहीं और ब्रह्मभावी मनुष्य भी नहीं, ये सिद्धांत है ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म माने परमात्मा। तद यया वेद्यते, वो ब्रह्म जिसके द्वारा जाना जाता है, तद ब्रह्म यया वेद्यते, जिसके द्वारा जाना जाता है वो क्या है? वो ब्रह्म विद्या है। वो तद माने ब्रह्म, यया वेद्यते सा ब्रह्म विद्या, उसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। जिस साधन से ब्रह्म को जाना जाए उसको कहते हैं ब्रह्म विद्या। यद ब्रह्म विद्या तृतीयांत है वो, वहां ब्रह्म विद्या मंत्र में। तद माने यया वेद्यते, जिसके द्वारा वो ब्रह्म जाना जाता है सा ब्रह्म विद्या। तया ब्रह्म विद्या, यहां यद ब्रह्म विद्या तृतीयांत है, उस ब्रह्म विद्या के द्वारा सर्वम माने निर्विशेषम, मनुष्य कहते हम निर्विशेष हो जाएंगे, अपरिछिन्न भाव में पहुंच जाएंगे, सर्वात् भाव प्राप्त, ऐसे मनुष्य मानते हैं। सर्वम निर्विशेषम भविष्यंतो भविष्याम, भविष्यंतो करते भविष्याम, लिट के जगह पर क्षत्रिय आदेश हुआ है भविष्यंत, भविष्यत शब्द बनाने में, उसको लेकर के बहुवचन में भविष्यंत है, और भविष्याम हम हो जाएंगे, सर्वात्म भाव हो जाएंगे, ऐसा मानते हैं मनुष्य। इतम मनुष्य मानते, जिस प्रकार मनुष्य जिसको मानते हैं, ये कहा टिप्पणी एक दो। एक तद यया बुद्धिया तद ब्रह्म सच्चिदानंदाख्यम, जिस बुद्धि के द्वारा वो जो ब्रह्म है सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसका सच्चिदानंद कहते हैं जो ब्रह्म को, प्रत्येक साक्षात व्यते थे अंदर आत्म रूप से साक्षात जाना जाता है जिस बुद्धि से, सा वाक्य था बुद्धिवृत्ति, वो क्या है? तत्वशी आदि वाक्य से उत्पन्न बुद्धि में होने वाली वृत्ति है, अम्ब्रह्मास्मि वृत्ति है वो, वही प्रवृत्ति है, वही है अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति, मैं वाक्योत्तर बुद्धि वृत्ति, वाक्य है तत्वमसी आदि उपदेश वृत्ति बनेगी अहम ब्रह्मास्मि, वाक्य से उत्पन्न जो बुद्धि वृत्ति है वो वाक्य बने तत्वमसी आदि वाक्य, उस वाक्य से उत्पन्न वृत्ति अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति, बुद्धि वृत्ति यही है, यही है ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या शब्द का यही है ब्रह्म विद्या। तया उस ब्रह्म विद्या के द्वारा, ब्रह्म विद्या सर्वम माने कृष्णम भविष्याम, मनुष्य की मान्यता है हम सर्वरूप हो जाएंगे, यान मनुष्य मनंते माने संभावयंती, मनुष्य संभावना करते हैं, मनुष्य संभावना करते हैं जिस ब्रह्म विद्या से हम सर्वरूप हो जाएंगे, ऐसे समान तत्र संभावित अर्थ मनुष्य के द्वारा तो संभावित विषय है, संभावित विषय है मनुष्य के द्वारा, ऐसे विद्या फलम अधिकृत्य विरोधम चोदयामा, विद्या का फल मोक्ष है, ये होना संभव संभावित है उनका अर्थ विषय, तो उसके द्वारा विद्या का फल, विद्या का फल कैसे होगा मोक्ष चोदयामा, हम प्रश्न करते हैं, हम विरोध प्रश्न करते हैं कैसे हो सकता है ये मनुष्य के द्वारा संभावित अर्थ में, हम मान ब्रह्म विद्या से हम सर्वगुरु हो जाएंगे उनकी संभावना है वो, उसके द्वारा मोक्ष फल कैसे मिलेगा, ये विरोध करते हैं हम। अद्वैत वस्तु ने यद प्रमाणम, अद्वैत वस्तु में जो प्रमाण है तत्परिशोधनार्थम, उसको शोधन करने के लिए यहां अद्वैत वस्तु में जो प्रमाण है उसको शोधन के लिए मुमुक्षुणाम चौद्यम दृष्टिवा, मुमुक्षुओं का प्रश्न यह है उसको शोधित करने के लिए, तदाहू पे प्रश्न जो है इनका है, यद ब्रह्म विद्या मनुष्य सर्वम भविष्यन्ति मन्यन्ते इत्यादि प्रश्न जो उठा है ये अद्वैत विषय को शुद्धि करने के लिए, ये कहा दृष्टव्यम कह दिया। अच्छा दो नंबर में कहा मोक्ष रूपम बोल दिया है, सर्वम निर्विशेषम कहा ना, सर्व का अर्थ मोक्ष रूप, सर्व की वृत्ति पड़ी है वो, ये कहा। आगे भाष्य में कहते हैं मनुष्य ग्रहणम विशेषतो अधिकार ज्ञापनार्थम, ये श्रुति में जो मनुष्य शब्द कर गया ना वो विशेष रूप से मनुष्य को अधिकार होता है, इसमें कर्म और ज्ञान में अधिकार मनुष्यों का विशेष रूप से, बाकी ज्ञान में तो सभी को अधिकार, देवता भी तदियो देवानाम प्रतिबुद्धता तथा भगवत तथर्षिणाम तथा मनुष्याणाम, ज्ञान में सबको अधिकार है, कर्म में सब अविहोत्राद में सबको अधिकार नहीं है, कर्म और ज्ञान में फर्क है, या मनुष्य ग्रहण किया विशेष अधिकार के लिए, अधिकार तो अन्य को भी है ज्ञान में किंतु विशेष कहा मनुष्य ग्रहणम विशेषतो अधिकारत ज्ञापनार्थम, विशेषत के ऊपर में तीन नंबर टिप्पणी है, विशेषत बने सर्व अविसंवाद में कोई भी विरोध नहीं रखता, सभी वादी मानते हैं इसमें मनुष्य का विशेष अधिकार है, अधिकार है थी ज्ञान कर्म इति, ज्ञान कर्म में विशेष अधिकार मनुष्यों का होता है, इसके लिए यहां मनुष्य ग्रहण कर दिया श्रुति पे, यद्यपि ज्ञान में अधिकार अन्य को भी है विशेष रूप से कहा, ये कहा मनुष्या एव ही विशेषतो अभ्युदय निश्रेष साधने अधिकृता आदि प्राय, मनुष्य ही जो है ना ही माने अस्मात जो मनुष्य होते हैं विशेष रूप से अभ्युदय निश्रेष साधन में अधिकृत, अभ्युदय कराने वाले कर्मादि है और निश्रेष कराने वाला ज्ञान, तो इसके अधिकारी यही होते हैं अभिप्राय है कहा। चार पांच की टिप्पणी है, चार में कहते हैं तेषाम एव वेदार्थे अधिकृति, अधिकार वेद के अर्थ में अधिकार इनको ही है मनुष्यों का ही है, तेषाम माने मनुष्याणाम एव, पूर्व कांडे प्रदर्शितम, कर्मकांड में पहले दिखाया है बात मीमांसा में दिखाया कहा। पांच में कहा ज्ञान कर्माख्ये कहा, ज्ञान और कर्म रूप दो माने साधने का अर्थ है ज्ञान कर्म साधन में अधिकारी वही है कहा। छह में कहा कहते हैं अत्र अभिप्राय इति अभिप्राय ना अभिप्राय का अर्थ, तत्र मनुष्य ग्रहणम कृत्यांतरम आहु वार्तिक, मनुष्य ग्रहण का अन्य कार्य भी बताते हैं वार्तिक, वो कहते हैं तो समय हो गया है फिर करेंगे इसको कर देते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।